Seorang guru mengaibkan pelajar di hadapannya pelajar yang lain. Kerana pelajar tersebut tersalah menjawab soalan. Kerana guru memaksa murid semua menjawab soalan. Jawabnya, tak boleh kita aibkan orang. Nak gurau ke, nak serius ke, boleh. Tapi serius yang tidak mengaibkan orang, gurau yang tidak mengaibkan orang. Ada orang, dia tengok orang gurau, dia nak gurau tak pandai. Ada orang gitu. Bila dia gurau, jadi orang sakit hati belaka. Nah, ha, jadi orang tak pandai gurau, tak ayuh gurau. Nah, ha. Kalau orang pandai gurau, lagu-lagu mana pun, dia tidak menikam kalbu, menyebabkan orang berkecil hati. Orang akan suka je. Ha. Jadi kalau pelajar tak boleh jawab, jangan kita aibkan dia. Nah, tapi kalau kita beri kepada dia, nah, ha, apa benda ni, semangat dan sebagainya, tu yang lebih baik bagi seorang guru.